به خیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوبی ها و دوستی ها و مهربونی ها، خدایی که برای راهنمایی و هدایت بندگانش پیامبران و امامان عزیز رو فرستاده. سلام به شما دوستای خوبم. امشب شب شهادت حضرت علی علیه السلام امام اول ما شیعیانه و همه شما گلای قشنگم و همینطور به بزرگترای مهربون تسلیت میگم و از شما دعوت میکنم به قصه امشب گوش بدین که اسمش هست کاسه های شیر. عزیزای من، در سالهای خیلی خیلی دور در کشور عراق شهری بود به اسم کوفه، یه شهر پر از نخلستانهای خرما. بچه ها، تو این شهر آدمای زیادی زندگی می کردن که بعضیاشون خیلی پولدار بودن، بعضیاشون هم فقیر بودن و با سختی زندگیشون رو می گذروندن. بچه های فقرا که گاهی وقتا حتی غذایی برای خوردن نداشتن، دعا می کردن و از خدای مهربون می خواستن که کمکشون کنه. دوستای خوبم، تو این شهر روزها همه فکر کار و تلاش بودن و شب که می شد همه آروم می خوابیدن. اما یه نفر بود که شبا نمی خوابید و هر شب تا نزدیک اذان صبح به مردم شهر و نیازمندان کمک می کرد. اون آدم مهربون و دوست داشتنی هر شب یک کیسه بزرگ بر می داشت، توی اون نون و خرما و آرد و مواد غذایی می زاشت که می دونست نیازمندان بهش احتیاج دارن. بعد وقتی که نیمه شب می شد و همه می خوابیدن، کیسه رو روی کولش می زاشت و از خونه بیرون می رفت. آروم آروم می رفت تو تاریکی و از کوچه ها می گذشت و هر وقت به خونه نیازمندی می رسید، مقداری غذا پشت در می گذاشت. در می زد و از جلوی خونه فوراً دور می شد تا نیازمندان اون رو نبینن و به خاطر فقیر بودنشون خجالت نکشه. بعد راهش رو ادامه می داد و همین جور یکی یکی به خونه نیازمندان شهر می رفت و به اونها کمک می کرد. فقرا همه دعاش میکردن و خوشحال میشدن، اما هیچ کس اونو نمیشناخت. تا اینکه یه شب اتفاق عجیبی افتاد. نیازمندان مثل همیشه منتظر کمک بودن، اما از مردی که به اونا کمک میکرد خبری نشد. همه تعجب کردن، با خودشون گفتن چقدر حیف شد، حتما اون مرد مهربون از شهر ما رفته. شب دوم بازم از کمک به فقرا خبری نشد. مردم همه ناراحت بودن. بچه های گلم، اونا نمی دونستن چه کسی هر شب بهشون کمک می کرده، تا اینکه خبردار شدن حضرت علی علیه السلام موقع نماز خوندن توی مسجد ضربت خوردن. آره گلای قشنگم، از وقتی که ایشون زخمی شده بودن هیچ کس به نیازمندان کمک نمی کرد. همه دیگه می دونستن حضرت علی علیه السلام همون مرد مهربونیه که بهشون کمک می کرده. بچه های کوچیک و نیازمندان شهر همه با کاسه های شیر پشت در خونه حضرت جمع شدن. اونا دلشون می خواست ایشون سلامتیشون رو به دست بیارن، اما حضرت علی علیه السلام به شهادت رسیدن. اون امام مهربون حالا دیگه پیش خدا بود. همه مردم شهر ناراحت بودن و برای شهادتشون عزاداری می کردن. اما اونایی که از همه ناراحت تر بودن فقرای بودن که تا حالا نمی دونستن چه کسی بهشون کمک می کنه. اونا تازه امام مهربون خودشون رو شناخته بودن. عزیزای من، حضرت امام علی علیه السلام همیشه دوست داشتن که اگر به نیازمندان کمک میکنن، این کارشون پنهان بمونه. کمک کردن به نیازمندان یکی از کارهای قشنگی که ما باید از امامان عزیزمون یاد بگیریم. امامانی که خیلی ساده زندگی میکردن و بیشتر از اون که به فکر خودشون باشن، به فکر دیگران بودن. خب باز هم عزیزای گلم، این ایام رو خدمت شما کوچولوهای دلمندم و همینطور بزرگترای مهربون تسلیت عرض میکنم. دیگه موقع خوابتونه. خوب بخوابین گلای قشنگم. خداحافظ همگی شما.